RRSO wynosi 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiej w Radio. Jest niedziela, 28 lipca, minęła 16. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. A w nim ostrzeżenie przed burzami z gradem. Rosyjscy obrońcy praw człowieka o rozpędzeniu wczorajszej demonstracji opozycji w Moskwie i koncert, który uświetni jubileusz 50-lecia na scenie Sławomira Łosowskiego. Ostrzeżenie MGW przed burzami z gradem dla 10 województw. Alert drugiego stopnia dotyczy dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, a także południowych części Wielkopolski, ziemi łódzkiej i lubuskiej. Pierwszego stopnia obowiązuje dla południowych powiatów Pomorza Zachodniego. Jest także ostrzeżenie przed upałem dla całej Polski. Termometry przekraczają 30 stopni, jutro może być nawet 34. No, rozsądek podczas wypoczynku nad wodą apeluje Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Szukając ochłody, pamiętajmy o bezpiecznym korzystaniu z kąpieli wodnej. Wczoraj utonęły kolejne 3 osoby. Jeżeli spojrzymy na tę statystykę od początku czerwca, kiedy zaczęła się taka ciepła pogoda, to już mamy 174 utonięcia, to bardzo dużo. Dlatego korzystajmy z tych letnich dni po prostu z głową. Od początku sezonu w Polsce utonęło już 236 osób. Kolejny piknik rodzinny Prawa i Sprawiedliwości, tym razem w Stężycy w województwie pomorskim. Od 3 godzin trwa spotkanie polityków partii rządzącej z mieszkańcami. Jest tam także premier Mateusz Morawiecki, który zapewniał o wsparciu rządu dla polskich rodzin. Przełożyliśmy parę zwrotnic do niedawna. Rodzina to dla niektórych polityków było piąte koło u wozu. Dla nas rodzina stoi w samym środku, w samym sercu polityki państwa. I tak być musi, tak musi pozostać. Letni cykl pikników rodzinnych to seria spotkań polityków Prawa i Sprawiedliwości z wyborcami jeszcze przed formalnym rozpoczęciem kampanii do parlamentu. Rosyjska policja bez uzasadnienia działała brutalnie wobec opozycjonistów. Ocenili przebieg wczorajszej demonstracji rosyjscy obrońcy praw człowieka. Amnesty International w specjalnym oświadczeniu podkreśliła, że funkcjonariusze bili ludzi pałkami i rzucali na ziemię. Według portalu OWD Info, który monitoruje sytuację w Moskwie, w trakcie demonstracji zatrzymanych zostało około 1400 osób. Część z nich po spisaniu zeznań wypuszczono. Zwolennicy opozycji od 2 tygodni wychodzą na ulicę, żądając dopuszczenia niezależnych kandydatów do udziału w wyborach lokalnych 8 września. Wczoraj przeprowadzenie pokojowej demonstracji uniemożliwiła policja. Funkcjonariusze brutalnie rozpędzali protestujących i zatrzymywali każdego, kto próbował dostać się w pobliże budynku moskiewskiej administracji, mówią uczestnicy wczorajszych zajść. Według naszego prawa protestujący nie mogą mieć na twarzach masek, a nie wiadomo, dlaczego ci słudzy narodu ukrywają twarze pod maskami. Według portalu OWD Info w starciach z policją rannych zostało 25 osób, a co najmniej 70 powiadomiło obrońców praw człowieka, że zostało pobitych. Sławomir Łosowski świętuje 50-lecie działalności artystycznej. Z tej okazji lider i klawiszowiec grupy Kombi wystąpi po 19 w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Artysta cieszy się, że swój jubileusz będzie świętował właśnie przy Myśliwieckiej 357. Ja przede wszystkim cieszę się, że nasz koncert będzie właśnie w studiu Trójki, dlatego że to Trójka w latach 80. wypromowała kilka naszych hitów na czele ze Słodkiego Miłego Życia. I to jest dla mnie zaszczyt, że możemy akurat zagrać ten koncert, a przy okazji świętować moje 50-lecie. Sławomir Łosowski wystąpi z grupą Kombi oraz zaproszonymi muzykami. Na scenie pojawił się Leszek Możdżer, MC Silk, Andrzej Nowak i DJ Spox. Gospodarzem wieczoru będzie Marek Niedźwiecki. Transmisja koncertu na antenie Trójki oraz na stronie internetowej. Sławomir Łosowski założył swoją grupę dokładnie 50 lat temu, w 1969 roku. Przez pierwsze 7 lat zespół grał pod nazwą Akcenty, a od 1976 roku jako Kombi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, w nocy i jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia, przelotne opady deszczu i burze z gradem i silnym wiatrem. Na razie od 22 do 32 stopni, nad ranem od 13 do 19. W poniedziałek w Augustowie termometry pokażą 29 stopni, w Rzeszowie 30, w Szczecinie 31, w Warszawie 32, we Wrocławiu 34. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

z Gdyni trwa Ladies Jazz. Z serca Państwa zapraszam na finałowe koncerty. To już naprawdę za chwilę, za niespełna dwie godziny Krystyna Stańko, a potem Nouvelle Vague w Teatrze Muzycznym w Gdyni. No ale wiem, że w ogóle jest ostatnia niedziela lipca, więc Państwo wędrują tutaj w nadmorskich okolicach no, ze szczególną intensywnością. Ktoś przyjeżdża nad morze, ktoś z nad niego odjeżdża hen w swoje strony. Ha, wiedzą Państwo, co ja uważam w kwestii muzyki za kierownicą. Otóż ja mam taką dosyć odważną, brawurową wręcz koncepcję, mianowicie, że najlepiej się podróżuje słuchając muzyki country. No, I've not seen you this way before. Standing a mess at my door. Well, it took you so long, but you finally found you're no one till someone lets you down. You believe that all people were kind, and that you'd never mess with your mind. You gave her your trust and she busted your crown. You're no one till someone lets you down. Yes, I've been told that some people grow old without losing a part of their soul. But if that is true, I don't wish it on you. There's so much to adore in a heart that is blue. There's a light in your eyes that is pure, that you won't give away anymore. Just think of the things we can talk about now. You're no one till someone lets you down. There's a hard ticket train on the way, waiting to take you away. Will you please keep in mind when it pulls into town, you're no one till someone lets you down. You're no one till someone lets you down. You're no one till someone lets you down. Zrelaksowani za kierownicą, no ja myślę, ja znam taką młodą, powabną damę, która w ogóle do samochodu nie wsiada, jeśli uprzednio jej się nie włączy tam jakieś piosenki Johna Mayera. Polecam swoją drogą, proszę przewędrować kiedyś pół świata z płytami Johna Mayera. Jakoś ten świat się Państwu od razu lepszym wyda, obiecuję. A nie było u nas już dawno Norah Jones, która by przypomniała tę ponurą bądź co bądź, ale jakże zgrabnie mimo wszystko wykonaną historię zazdrosnej dziewczyny. Flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald blue. Your smile is like a breath of spring. Your voice is soft like summer rain. And I cannot compete with you, Julie. He talks about you in his sleep. There's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, Jolene, Jolene. Little Willys z Norą Jones i ta wyjątkowo, proszę przyznać, przejmująca piosenka Dolly Parton. Ja tak myślę sobie, że my przywykliśmy Dolly Parton traktować bez należytego szacunku. Zawsze nam się wydaje, że to taki jest jakiś tort bezowy po interwencjach chirurgicznych. A tymczasem to naprawdę wielka artystka jest i napisała tych piosenek kapitalnych mnóstwo dla siebie i dla koleżanek. Niektóre napisała dla siebie, a potem koleżanki je przejęły i traktują jak swoje, jak choćby słynny I Will Always Love You, prawda, z Whitney Houston. I teraz, kończąc zresztą ten wątek country, chciałem jeszcze przywołać wyjątkowo posępną pieśń Dolly Parton, Dagger Through the Heart, sztylet prosto w serce. I to będzie Sinead O'Connor. My pain. like a dagger through the heart. Do you think that my feelings don't matter? Or you're cheating or hurtful remorse? When you leave me all broken and shattered, it's like a dagger through the heart. Sinead O'Connor śpiewała Dolly Parton, a skoro jesteśmy już przy tej klasyce piosenki amerykańskiej, to może włączmy stare radio, ale zanim zanurzymy się, jak to mamy w zwyczaju od niepamiętnych czasów w jazzowym katalogu, to chciałbym, żebyśmy poszli tym tropem, który sobie wyznaczyliśmy, taką ścieżką wakacyjną. Zrobiłem to na początku nie całkiem świadomie, pomyślałem sobie, a może raz jakoś to państwo przełkną, ale państwo nie protestowali, albo jeśli to nie dość intensywnie i konsekwentnie, więc ja teraz właściwie co tydzień w Sieście wydobyłem gdzieś z pradziejów takie pierwsze utwory R&B i cieszę się nadzieją, że one mimo wszystko mogą państwu sprawić przyjemność. To Otis Redding, rok 1965. I've been loving you. To stop now, you were tired, you want to be free. My love's going strong. married to me. Ooh, I'm loving you. I don't want to stop now. Oh. With you, my life has been so wonderful. I can't stop now. Love is growing cold. My love is growing stronger as our affair grows old. I've been loving you a little too long. I don't want to stop now. Oh, oh, oh, I've been loving you a little too long. I don't want to stop now. Oh, oh, oh, oh, and don't make me stop now. Otis Redding. Ja oczywiście mam świadomość, że ta siesta wakacyjna, zwłaszcza w ostatnią niedzielę lipca, to siłą rzeczy jest radio kierowców, bo państwo słuchają przecież tylko w samochodzie. I w związku z tym powinienem jakoś was do tego boju za kółkiem zagrzewać, a tymczasem do naszego kącika z R&B archiwalnym, pradziejowym wybrałem takie utwory, no przytulane, co tu dużo mówić. A więc mam jednak taką propozycję, żeby państwo się przytulali na tylnym siedzeniu, a kierowca oczywiście bardzo grzecznie nie patrzy w lusterko wsteczne, tylko w boczne i jedzie mimo wszystko. Jedzie, nie przytula się. Aretha Franklin. Take me to heart. I'll always love you. And nobody can make me do wrong. Take me for granted, leaving love unsure. Makes willpower temptation strong. A woman's only human, you should understand. She's not just a plaything, she's flesh and blood, just like her man. If you wanna do that If you wanna Aretha Franklin ponad pół wieku temu. No cóż, ja wiem, że boli, ale jeśli nawet boli, to jest to cierpienie krótkie. Tymi słowy chcę pocieszyć wszystkich, którzy nie przypadają za tą chwilą w sieście, kiedy my zaglądamy do naszego zaułka z pradziejowym R&B, więc jeszcze tylko jeden drobiazg obiecuję. Na koniec to jest Percy Sledge i niech mnie, jeśli państwo nie znają każdej nuty tej piosenki. No i już po bólu, ale my naszego starego radia w sieście nie wyłączamy, bo teraz pora na zestaw obowiązkowy przecież. Rok 2019 to jest stulecie urodzin Nat King Cole'a i my w każdej sieście w tym roku prosimy naszego pana plusza, żeby zechciał się pojawić, zaśpiewać nam jakiś klasyk, a potem ten klasyk przeimprowizowuje mistrz jazzowego instrumentu. Więc dzisiaj chciałem poprosić, by Nat King Cole zaśpiewał nam Mood Indigo ellingtonowskie, a potem być może się nawet uda, że Ellington osobiście ze swoją orkiestrą ten temat dalej pociągnie. You ain't been blue. No, no, no. You ain't been blue till you had that mood indigo. That feeling goes stealing down to my shoes while I sit and sigh. Go long blue. Get that mood indigo since my baby said goodbye. In the evening when lights are low, I'm so lonesome I could cry. 'Cause there's nobody who cares about me. I'm just a soul who's bluer than blue can be. When I get that mood indigo, I could lay me down and die. You no, no, no. You ain't been blue till you've had that mood indigo. That feeling goes stealing my shoes while I sit inside. Go long Duke Ellington, Mood Indigo, a chwilę wcześniej ten sam temat śpiewał nasz drogi jubilat Nat King Cole. Wyłączamy stare radio w Swieście, ale jeszcze przez 5 minut niespełna pozostaniemy wśród klasyków amerykańskiej piosenki, bo ten temat to oczywiście utwór Jamesa Taylora. On się zresztą pojawi tu osobiście, ale jako gość wielkiej damy bossanowy Luciany Souza. The rising moon, even with the evening star, they were true love written in stone. They were never alone, they were never that far apart. And we who couldn't bear to believe they might make it, we had to close our eyes. Up losses into doable doses, ration our tears and sighs. You could see them on the street on a Saturday night. Everyone used to run them down. They're a little too sweet, a little too tight, not enough tough for this tough town. We couldn't touch them with a 10-foot pole. No, it didn't seem to rattle at all. They were fused together, body and soul, and that much more with their backs against the wall. Pray to the dust and the rust and the ruin that names us and claims us and shames us all. Other hearts were broken. I know other dreams ran dry, but our golden ones sailed on and on to another land beneath another sky. Let other hearts be broken. Let other dreams run. Golden ones sail on. Let our golden ones sail on to another land beneath another sky. Beneath another sky. Hold them all. Luciana Souza i James Taylor, a myśmy tym samym się wślizgnęli w ostatni dziś wątek siesty, wątek brazylijski. Jest z nami też Andrea Motis. As noites mais quentes das águas, o chum se encantou e surgiu cheia de luz nos caminhos do seu povo Nagô. E de então se confirmou a mais bela Yavá, dona o amor. A força sagrada que bate na festa de Oxum. Quem é filha de Oxum? Sou eu. Quem é filha de Oxum? Sou eu. Sou eu. Sou eu. Quem é filha de Oxum? Sou eu. Careia para o terem Ximu. É tudo seu ouro cor, Maiuxu. Andrea Motis. Ona oczywiście jest z Katalonii, ale tak przekonująco śpiewa te brazylijskie klasyki, że mamy wrażenie, że jest po prostu przybraną córką Antonio Carlosa Jobima. Tegoż Jobima, którego piosenkę za moment przypomni Krystyna Stańko. Barbara Kopaczewska i Marcin Kiedryński w Gdańsku, Zofia Kruszewska w Warszawie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ja już zwijam się właśnie do Gdyni na koncert Krystyny Stańko. To za godzinę i 7 minut. Zostawiam Państwa już teraz w sieście w jej towarzystwie i czekam jak zawsze za tydzień tymczasem. Tuke, tuke, dum, dum. Tuke, tuke, dum, dum. Tuke, tuke, dum, dum. Tuke, tuke, dum. What should I call this happy madness that I feel inside of me? Some kind of wild October gladness that I never thought I'd see. What has become of all my sadness, all my endless lonely sighs? Where are my sorrows now? What happened to that frown and is that self-contented clown standing there grinning in the mirror? Really me? I like to run through Central Park, caviar in inches in the bar. All every tree I pass for everyone to see. I feel that I've gone back to childhood and I'm skipping through the wildwood, so excited that I don't know what to do. What do I care if I'm a juvenile? I smile my secret little smile because I know that change in me is you. What should I call this happy madness, all this unexpected